Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Памятаю, як маці ўзімку ў моцныя маразы палохала нас, малых, з былой заходнебеларускай вёскі. Не хадзіце на двор, зюзя ўхопіць. Значна пазней я даведаўся, што зюзя гэта не проста нейкі жахлівік, а старажытны бог. А ці багаты быў, вобразна кажучы, алімп нашых продкаў? Ці знойдуцца ў беларускім дахрысціянскім пантэоне багі, аналагічныя, да прыкладу, антычным Марсу, Афрадыце, Нептуну ці Бахусу? Антос, кандыдат эканамічных навук. Тэма вашага надзвычай цікавага пытання вартая ні адной манаграфіі. Продкі жылі ў свеце вельмі шчыльна населеным багамі і башкамі рознага кшталту. Бог-бацька, валадар нябёсаў і ўсяго сусвету меў некалькі імёнаў: Сварог, Стрыбог, Святавіт, але найчасцей яго менавалі родам. Роду падпарадкоўваліся божышчы нябеснай сферы, зямлі ды падземнага свету. Багамі сонца лічыліся Дажбог, Ярыла і Хорс. У іхнім ведамстве былі цяпло, урадлівасць зямлі, дабрабыт. Богам ураджаю і дастатку быў Купала. Надзвычай шанавалі на старажытна-беларускіх землях Вялеса, адказнага за свойскую жывёлу. Аднак ён цікавіўся мастацтвам, у прыватнасці абрадавымі песнямі і паэзіяй. Бая, са слова пра паход Ігаравай, не выпадкова названы Вялесавым унукам. Штогадовая прэмія нашага таварыста вольных літаратараў таксама, дарэчы, завецца не як-небудзь, а гліняны Вялес. Тым, хто збіраецца заглыбіцца ў праблему, магу параіць зазірнуць дзеля пачатку в энцыклапедычны слоўнік «Беларуская металогія». Ну а цяпер пашукаем сваіх родных багоў, адпаведных антычным алімпійцам, якія названыя ў пытанні. Найпрасцей з Марсам. Вайсковымі справамі у нас займаўся Пярун. Гэты волат сівымі або вогненна-рудымі кучарамі трымаў у руцэ лук і стрэлы маланкі. На ролю Афрадыты Венеры прэтэндуе багіня кахання Лада. Побач з ёю звычайна дзейнічала вясёлая спрытная троіца, апекуны закаханых Лель і Палель, а з імі Любіч. Заданнем Любіча было давесці маладых каханак да шлюбу. Цёплыя пачуцці да згаданых багоў векамі захоўваліся ў продках і пасля прыняцця хрысціянства. Нават у 17 стагоддзі праваслаўныя багасловы з абурэннем пісалі: «Шануюць старых башкоў, Леля і Палеля, і агідныя богу іхнія імёны крычаць на ігрышчах, славіць на вяселлях і матку іх Ладу, і нячысціка Купалу славіць, забыўшыся на імя Господа нашага, і агонь раскладаюць на тым д'яблавым ігрышчы і скачуць цераз яго». Тое, што пачыналася потам, тагачасныя змагары за высокую маральнасць называлі «отракам асквернення, дзевам растлення». Больш складана выглядае справа з Нептуном Пасейдонам. Адсутнасць мора зменшыла і маштаб божышча, адказнага за водную стыхію. У беларусаў гэтая роля належыць вадзяніку. Яго называлі яшчэ вадзяным дзедам альбо вірнікам. Затое вадзянікоў у нас процьма. У кожнага возера ці ракі свой. Як вядома, толькі азёраў у Беларусі 11 тысячаў, а рэкі, рэчкі, рачулкі уяўляюць гэтую армію вадзянікоў. Варта дадаць, што жонкі вадзянікоў, русалкі, вядуць даволі вольнае жыццё. Але таму, хто адважыцца на блізкае знаёмства з русалкаю, трэба мець на ўвазе, што вадзянік асоба раўнівая, агрэсіўна і помслівая, асабліва на купалля і на іллю. Цяпер 100 да тысяч адпаведнікаў Бахуса Бакха. Быў у продкаў такі бажок Гарэза і Рагатун Пераплут, які падносіў чалавеку чару з хмельным мёдам і дарыў весялосць. Аднак за яго плячэй вызіраў нячысці капівень. Ён цігаўся па ўсіх беседах, падпойваў застольнікаў і скідваў іх долу, ператвараючы, так бы мовіць, у падстольнікаў. Пабачыць апіўня можна было толькі пад добраю чаркай, а перапіць начысціка ніхто не мог. Колькі гадоў таму выйшла кніжка «Чароўны свет» з беларускіх мітаў, паданняў і казак. Аформіў яе знакамітый мастак Валерый Славук. наш галоўны знаўца аблічча ўсіх паганскіх багоў і нячысцікаў. У мяне такое ўражанне, што Валерый безліч разоў з усімі імі сустракаўся і наступнага разу можа завітаць на гасціны ў кампаніі з якім-небудзь пахвістам ці падвеем. У аповедзі, прысвечаным апіўню, Славук натуральна намаляваў за століцу, але не простую, а з сакрэтам. Чаркі падымаюць персанажы на дзіва падобныя да некаторых беларускіх мастакоў і нават кіраўнікоў іхняга творчага саюзу. Трэба аддаць творцам належнае. Ніхто з іх паддавацца апіўню, прынамсі на малюнку, не збіраецца. А вось адгадаць, хто на малюнку ёсць хто, магу прапанаваць у якасці хатняга задання. Тым больш, што ў кнігарнях з'явілася ўжо не адно выданне «Чароўнага свету». Такім чынам, сідаючы за стол, выбірайце, хто будзе вашым апекуном – пераплут ці апівень. А таксама памятайце, што сёмую чарку – продкі лічылі бога гнявітельнай.